хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супольным пратэстам супраць узмацнення ціску на блізкіх сёння выступілі жонкі і нявесты палітвязняў, лідараў апазіцыі Дзмітра Бандарэнкі, Дзмітра Дашкевіча, Андрэя Саннікава, Міколы Статкевіча. Жанчыны заявілі пра рэпрэсіўныя захады ў адносінах да іхных блізкіх у турмах, пра рэальную пагрозу іх здароўю і жыццю. Паведамляе Валер Каліноўскі. Жонкі беларускіх палітвязняў напісалі зварот да лідараў краін Еўразвязу пра тое, што меркаванні наконт нейкай лібералізацыі ў Беларусі пасля вызвалення часткі палітвязняў не больш, чым ілюзія. Яны просяць еўрапейскія краіны не паслабляць ціску на Беларусь, бо ніякага змякчэння рэжыму няма. Пра гэта сведчаць і факты, якія агучылі на прэсавай канферэнцыі жонкі палітзняволеных. Жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірына Халіб заявіла, што родныя палітвязняў шмат разоў звярталіся з просьбай аб падтрымцы да кіраўнікоў краін Еўразвязу, ЗША і Расіі, але рэальна ў турмах іх утрымлівае Александр Лукашэнка. Ірына Халіб заявіла, што можа звярнуцца і да яго. Гражданін Лукашэнка, дакажыце, што вы мужчына. Уже все садовцы знают, что вы удерживаете в тюрьмах наших мужей просто потому, что вы их боитесь. Докажите, что вы их не боитесь, что вы смелый, что вам не страшно, чтобы они были на свободе. Освободите их. Все, это максимум, что я могу себе позволить. Ирина Халипса с посылкой на информацию от Андрея Санникова заявила про узмацнение тиску на ее мужа, про штучные погрозы егоному житю и здоровью. На сегодняшний день он уже окончательно пришел к выводу, который я полностью поддерживаю, по поводу того, что режим не остановится и перед физической ликвидацией. Спадарыня Халип поведомила, что Андрея Санникова сместили в камеру, у якую на минулым тыдні посадили человека, хворого на сухоты, а поздней зняволена с так званым низким статусом. Андрею так само погрожают бесконцами этапами и пересылками. Последнее, что Андрей сегодня просил передать после встречи с адвокатом, что только совместные решительные действия и изнутри, и извне помогут добиться каких-то результатов. В противном случае политзаключенные не будут освобождены, возможно, они будут убиты, возможно, им добавят сроки. По воле Ирины Халип на Андрея Санникова и инших тиснуть за однольковой метой. Каптые подписали писали зварот да Александра Лукашэнкі з просьбай аб памілаванні, але палітвязні адмаўляюцца. Пацвярджае гэта і грамадзянская жонка іншага экс-кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча Марына Адамовіч. В пятніцу началось опять давление с требованием написать прошение о помиловании, и вот это похоже, опять-таки, срежиссированная ситуация во всех колониях, где остались еще политические заключенные. И фраза, которая особенно меня напрягла, это «Со мной может случиться все, что угодно, но я не подпишу это прошение». Марина кажа, что Микола Статкевич терпит от изоляции. Его позбавляют листов, контактов с родными. Травмованный Статкевич працавал у самой жесткой по умовах працы бригаде, тягал бервенне. Это Марина расценила як катаванне. Еще одним видом тиску Марина назвала нежадание администрации Шкловской колонии дозволить ее шлюб с Миколом Статкевичем. На протяжении 4 месяцев администрация колонии любой доступными им способом препятствует регистрации нашего брака, вводя меня в заблуждение, требуя от меня документов, которые никоим образом не могут быть истребованы, не выполняя свою единственную прямую функцию. То есть единственная функция колонии в этой связи является поставить, заверить подпись Статкевича на заявление и передать его мне. Я думаю, что эта ситуация срежиссирована сверху и еще одно проявление низости, мерзости и мелочности вот тех, которые называют себя сегодня белорусской властью. Жонка іншага палітвязня Дзмітра Бандарэнкі Вольга зазначыла, што яе муж пасля аперацыі на хрыбетніку моцна хворы, знаходзіцца на мяжы інваліднасці. Але нядаўна яго тэрмінова перавялі з санчасткі ў карантынны атрад, а цяпер ад яго перасталі прыходзіць лісты. Когда человек ходит с костылем, когда ему нельзя делать вообще ничего, ему можно только лежать, небольшое время стоять и очень небольшое время ходить, ну, для того, чтобы тренироваться, то сами понимаете, как я переживаю по этому поводу, не имея информации о нем. Вот то, что творится сейчас на самом деле, то, что в тюрьмах убивают наших основных лидеров, это страшно, просто страшно. Нявеста Дмитра Дашкевича Наста Палажанка присутничать на прессовой конференции не смогла. Проз телефон она передала, что на Дмитра так само моцно тиснуть у Глыбоцкой колонии. Передавал Валер Калиновский. Тым часам беларускія пасольствы ў розных краінах адмаўляюць у выдачы віз міжнародным праваабаронцам, якія мелі намер прыехаць у Менск на судовы працэс над Алесем Бяляцкім. У прыватнасці, як паведамляе сайт «Вясны 96», беларускае пасольства ў Парыжы не выдала візу прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сухар Белхасен, спаслаўшыся на непажаданасць яе прысутнасці ў Менску. У візе адмоўлена таксама праваабаронцаў з Нарвегіі, Бельгіі і Швецыі. Працэс над Алесем Бяляцкім пачынаецца 2 лістапада. Нагадаю, што праваабаронцу абвінавачваюць у нявыплаце падаткаў, прычым фінансавыя прэтэнзіі датычаць відавочна грошай, якія выплачваліся або выкарыстоўваліся для дапамогі рэпрэсаваным. Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі, былы палітвязень Анатоль Лябецька, заклікае палітычных уцекачоў плошчы вяртацца ў Беларусь. Цытую, «Час выязджаць з Беларусі і час вяртацца. Пасля 19 снежня дзясяткі актывістаў аселі ў замежжы. Рызыкну заявіць, што ці летні ўсім прыйшоў час купіць квіток да Менску. Самы час, як паказвае прыклад Юрыя Карэтнікава. Так улада, вядома, нагадзіць вяртанцам, але падробнаму. На большае, як, напрыклад, крымінальны пераслед, кішка тонкая». Так напісаў Анатоль Лябецька на сваёй старонцы ў Фейсбук. Мы папрасілі некаторых палітычных уцікачоў плошчы пракаментаваць заклік палітыка. Вось што расказаў нам Алесь Міхалевіч, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, палітычны уцікач у Чэхіі. Ну, на вялікі жаль, вельмі цяжка усталяваць, ці сапраўды будзе сур'ёзны пераслед ці не. Сапраўды ўпэўнены, што дастаткова шмат людзей, якія з'ехалі, яны ўжо могуць патрошку вяртацца. Калі мяне, напрыклад, не арыштавалі ў ноч пасля выбараў у маёй кватэры, то ўжо праз некалькі дзён я бы, хутчэй за ўсё, камітэт дзяржаўнай бяспекі б не цікавіў, і ніхто б мяне ўжо не арыштоўваў. Таму дастаткова добрая тактыка пасля нейкіх акцый, пасля, калі пачынаюцца масавыя арышты, отседзіцца за мяжой і праз некаторы час вернуцца. У мяне пакуль што той самы статус, я абвінавачваю ў працэсе. У сувязі з тым, што я з'ехаў з Беларусі, такім чынам парушыў падпіску аб невыездзе, было прынята рашэнне аб змяшчэнні мяне пад варту ў следчым ізаляторы КДБ. У мяне ўжо тое рашэнне, оно было афіцыйна перададзена таксама чэшскаму боку разам з паперамі на экстрадыцыю. А вось як адгукнулася на заклік Лябецькі Наталля Радзіна, рэдактар сайту «Хартыя 97», якая атрымала статус палітычнага уцекача ў Літве. Я очень хочу вернуться. Мне действительно тяжело находиться в эмиграции. Но я знаю, что как журналист я смогу более свободно работать из Вильнюса. Хотя по-человечески, конечно, душа рвется на родину. Конкретно в моей ситуации, если я окажусь на территории Беларуси, то я не смогу освещать огромное количество тем. На сайте «Хартия» сразу же включится самоцензура. Потому что после каждой статьи, которая не понравится властям, меня будут вызывать на допросы, будут возбуждаться уголовные дела, будут проводиться обыски, конфискации техники, и я могу снова оказаться в тюрьме. То есть весь 2010 год и 2011 показал, что на примере сайта «Хартия», что может быть журналистами, которые не нравятся властям. Поэтому я уверена, что другого сценария конкретно для меня, как для редактора сайта «Хартия 97», в Беларуси пока правит Лукашенко, быть не может. Так отказала Наталья Радина на пытание, ці збіраецца яна вяртацца ў Беларусь. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаму растуць цэны?». З 1 лістапада выраслі цэны на многія тавары і паслугі. У чым прычына новага вітка інфляцыі? Ці ўдасца ўраду спыніць рост цэнаў? Якія сацыяльныя наступствы цэнавага скачка? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Леонід Злотнікаў і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пра скачок цэнаў у нашай праграме крыху пазней, а зараз водгукі лібійскіх падзеяў. У беларускім міністэрстве замежных спраў зняпраўджваюць інфармацыю пра тое, што ў Лібіі затрымалі беларускіх вайскоўцаў. Са спасылкай на крыніцы ў пераходнай нацыянальнай радзе Лібіі пра гэта паведамілі некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. У беларускім міністэрстве замежных справ зняпраўдзілі інфармацыю, якую сёння распаўсюдзілі некаторыя беларускія інтэрнэт-сайты адносна ўдзелу беларускіх вайскоўцаў у ваенных дзеяннях у Лібіі. Начальнік управлення інфармацыі, прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных заявіў: "Это абсурдное заявление, которое не имеет ничего общего с действительностью. Беларускіх военных в Ливии нет и никогда не было. Заявления об обратном нелепы. Не так давно беларуская сторона уже давала оценку такого рода дезинформации". Паводле сайтаў, падчас баявых дзеянняў у розных раёнах Лібіі затрыманыя каля 30 беларускіх вайскоўцаў. Пад вартай знаходзяцца каля 20 чалавек, каля 10 забітыя падчас захопу. З беларусамі, а бальшыня з іх снайперы, працуюць следчыя, якія спрабуюць высветліць, як тыя трапілі ў Лібію і чым яны займаліся. У ваенным бюро Лібіі пры амбасадзе ў Беларусі гэтую інфармацыю не сталі каментаваць. Звесткі пра тое, што беларускія найміты ваявалі на баку зрынутага палкоўніка Муамара Кадафі, з'явіліся не ўпершыню. У красавіку мэдыі пісалі пра тое, што кантынгент беларускіх вайсковых дарадцаў у Лібіі дасягаў да пачатку ваенных дзеянняў 500 чалавек. Тады ж беларускі МЗС выступіў з абвяржэннем. Маўляў, беларускіх ваенных спецыялістаў у Лібіі няма і быць не можа. Ваенны глядальнік Александр Алесін адзначае, што пра беларускіх вайскоўцаў у Лібіі ад пачатку году ў медыях згадвалі 5 разоў. Аднак на аўтарытэтных сайтах, якія пішуць на вайсковую тэматыку, такой інфармацыі няма. На гэты раз, паводле гаспадара Алесіна, яе крыніца даволі дзіўная. Источнік не очень заслуживает серьезного отношения. И второе, когда в начале года появилась информация о белорусских наемников, этим заинтересовался комитет ООН, и было очень много шума. И такое ощущение, что качество этих сообщений все время ухудшается, источники все слабее, информация все менее убедительная, поэтому она выглядит достаточно сомнительной. Спадар Алесін нават не допущая, что дзейны беларускі вайсковец можа браць удзел у ваенных дзеяннях у Лібіі, бо гэта не ў інтарэсах кіроўнага рэжыму Беларусі. Але верагодна, што беларускія грамадзяне, якія валодаюць вайсковай спецыяльнасцю, маглі як прыватныя асобы паводле найму ваяваць на тым ці іншым баку. Але пэўнай дакументальна пацверджанай інфармацыі няма. Если бы она была, то, конечно, бы и ООН, и НАТО, и Европейский Союз, конечно, воспользовались для дискредитации правящего режима. Поэтому мы можем говорить только в теоретическом плане. Ну и кроме того, учитывая квалификацию белорусских специалистов, высокую традиционно, трудно предположить, что стоило людям ехать так далеко в Ливию, чтобы быть рядовыми снайперами. Хотя, поводле Алесіна, конфликт у Ливии притягивал увагу так званых гусей, джентльменов удачи, и их хапало за обоих боку. Передавал Алесь Дашчынскі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. На супольнай прэс-канферэнцыі жонкі і нявесты палітвязняў заявілі пра рэпрэсіўныя захады ў адносінах да іх блізкіх у турмах, пра рэальную пагрозу іх здароўю і жыццю. Беларусь заняла першае месца сярод краін былога СССР па росце спажывецкіх цэн за першыя 9 месяцаў гэтага года. Сёння падаражэлі многія тавары і паслугі, праезд у грамадскім транспарце. Пенсія ад сёння падвышаная на 22%. МЗС Беларусі абвяргае інфармацыю пра тое, што ў Лібіі затрымалі беларускіх вайскоўцаў, якія нібыта ваявалі на баку Кадафі. Сведка на працэсе аб менскім тэракце сцвярджае, што бачыў у падвалах Канавалава ёмістасць з кактэйлем Молатава. Анатоль Лябецька заклікае палітычных уцекачоў вяртацца ў Беларусь. Працягваем праграму. Міжнародны даследчы інстытут «Легатум» агучыў свой рэйтынг дабрабыту краінаў свету, паводле якога Беларусь заняла 50-е месца, апярэдзіўшы суседзяў Расею і Украіну. Падрабязнасці ад Яна Максімюка. Агульны індэкс дабрабыту складаецца інстытутам «Легатум» на аснове 8 частковых індэксаў, якія адлюстроўваюць наступныя сферы сацыяльна-эканамічнага жыцця краіны. Эканоміка, прадпрымальніцтва і магчымасці для бізнесу, кіраванне, адукацыя, ахова здароўя, бяспека, асабістая свабода і грамадскі капітал. Першая дзясятка краінаў у гэтым рэйтынгу дабрабыту выглядае наступным чынам. Нарвегія, Данія, Аўстралія, Новая Зеландія, Швецыя, Канада, Фінляндія, Швайцарія, Нідэрланды і Злучаныя Штаты. Краіны ад 31-га месца да 80-га, сярод якіх і Беларусь, лічацца краінамі з сярэднім узроўнем дабрабыту. Беручы пад увагу суседзяў Беларусі, вышэй у гэтым рэйтынгу апынуліся Польшча на 28-м месцы і Літва на 44-м. Ніжэй Латвія на 55-м, Расія 59-м і Украіна на 74-м. Мы папрасілі пракаментаваць месца Беларусі ў гэтым рэйтынгу Эндрю Уільсана, эксперта Еўрапейскай рады ў пытаннях замежных адносінаў. Я агаломшаны гэтым рэйтынгам. У гэтым рэйтынгу, па-моему, куча фальшывай статыстыкі, уключаючы афіцыйныя паведамленні пра рост валавага ўнутранага прадукту, якія не выклікаюць даверу. Альтэрнатыўная статыстыка праўдападобна больш вартая даверу. Лукашэнка заявіў на весь свет перад выбарамі ў снежні летась пра сярэднюю месячную зарплату $500. Ён гэтую мэту магчыма і дасягнуў. Але потым, пасля трохразовай дэвальвацыі ў 2011 годзе, зарплата ўпала да $200. Так што рэальны ўзровень жыцця рэзка панізіўся. Эндрю Уільсан з'яўляецца аўтарам кніжкі «Беларусь. Апошняя еўрапейская дыктатура», якая толькі што выйшла друкам у выдавецтве Yale University Press. Эксперты, з якімі гутарыў Віталь Цыганкоў, лічаць, што некаторыя беларускія паказчыкі рэйтынгу дабрабыту, які склаў інстытут Легатум, магчыма, не зусім адпавядаюць рэальнасці. Напрыклад, у краіне шмат людзей з вышэйшай адукацыяй, але яе ўзровень даволі нізкі, і беларускія дыпломы не прызнаюцца нідзе ў свеце. Былы міністр працы, незалежны сацыёлаг Александр Саснов лічыць, што да такіх рэйтынгаў трэба ставіцца з пэўнай долей умоўнасці. У паняцце дабрабыту ў такіх індэксах часам включаюцца рэчы, якія ўласна да матэрыяльнага дабрабыту не маюць непасрэднага дачынення. Там шмат якія складнікі ўключаюць тое, што было назапашана яшчэ ў савецкія часы, калі нафтадолараў было шмат і іх было некуды дзяваць. Вось взяць, напрыклад, Кубу, там есці амаль чаго няма. А медицина там вельми добрая. Все эти индексы, это, я еще раз скажу, умовность. Что тычется там таких придуманных показчиков, как человечий капитал, да инше, ну так их можно и высить. Например, у нас шмат адукации высшейшей, шмат. А вы скажите, где белорусские дипломы признают? Вот и весь отказ. Адукацыі шмат, а дыпломы не прызнаюць. Ну, і все. Прыклад Кубы пры ацэнцы гэтага рэйтынгу згадаўся і аглядальніку газеты «Беларусы рынак» Кастусю Скуратовічу, які піша на сацыяльныя тэмы. Спадар Скуратовіч лічыць, што пры складанні такіх індэксаў часам дзейнічае прынцып «сярэдняя тэмпература па бальніцы». Як ставіцца з такіх рэйтынгаў? Скласці даўжыню ног, рук, носа, вушэй. І атрымаць нейкую у выніку нейкую велічыню другого памерыць. Ну, калі па гэткіх крытэрыях вымераць, то кажется, верагодна, магчыма, калі што-небудзь там падцянуць, нешта паправіць, што Куба жыве лепш за Швейцарыю. Медыцына там добрая, адукацыя, усе дзеці ў школку і так далей, і так далей. Калі мы возьмем нашу краіну, а гэта мусіць даследаванне праводзілася раней, то акажацца, што валавы ўнутраны прадукт, які ў нас быццам бы вельмі хутка падвышаўся, на паверку аказаўся на паўпустым. Чаму у нас маладыя людзі ткнуцца ў Таму што яны не могуць сабе рэалізаваць. Вось бацькі плацяць грошы, аддаюць, каб яны вучыліся, каб 4-5 гадоў галава не балела, куды яго прыстроіць. Эксперты лічаць, што па выніках 2011 году, калі Беларусь напаткаў сур'ёзны эканамічны крызіс, месца краіны ў засветным рэйтынгу дабрабыту істотна панізіцца. І вось лістапад пачаўся ў Беларусі з новага скачка цэнаў. Значна падаражалі многія тавары і паслугі, алкагольныя напоі, тытунь, праезд у грамадскім транспарце, павышаныя тарыфы на электрычную і цеплавую энергію. Адначасова пенсіі падвышаныя на 22%. Ці кампенсуе вам гэта страты ад росту цэнаў? На гэтае пытанне адказваюць пенсіянеры Гомеля. Конечно, нет. Надо во столько, во сколько повысили цены. Тогда можно жить. А так жить невозможно. Просто невозможно. Эта компенсация ничего нам не даст. Повышать начали с июня месяца. До повышения у меня получалось около $300. Сейчас с двумя добавками мне получается $118 сейчас. А цены все приравниваются к доллару. Почти в три раза уменьшили. Пенсия в пересчете на доллары. Такой рост цен, это же уму непостижимо. Пакет молока 6 тысяч. А что это пакет молока? Легкий завтрак. Это даже и так ясно, что оно не компенсирует. Надо цены снижать, а пенсию поднимать не надо. Ничего не могу сказать, потому я не знаю, я слаб на эту тему. Вот купила кровяной колбасы, по рублю помидоров, а на мясо денег не хватило. Цены растут быстрее, чем повышается пенсия. сегодня на 40%, даже проезд в троллейбусе у нас стал 1100, у нас в Гомеле, в Минске 1300. Ой, лучше бы молчу при себе. Компенсировать ничего не компенсирует. Ну, если раньше у нас было $200 отношение к доллару пенсии, то сейчас 100. Вот и вся арифметика. Доллар повысился, и толку никакого. Пенсии нужно увеличить, по крайней мере, я считаю так, процентов на 100. Тогда более-менее можно будет еще концы с концами сводить. Потому что сильная девальвация была рубля. На следующий год уже запланирована инфляция 19%. Нетрудно догадаться, что будут цены сильно расти после Нового года. Они до Нового года будут расти. Ну и после Нового года будут еще сильнее расти. Так что нужно сильно повышать пенсию. Если придерживаться строгой диеты, то хватит. А если что-нибудь лучше купить, то на это денег, конечно, не хватит. И за квартиру платить, коммунальные услуги все подорожало. То это, конечно, маловато. О чем вы говорите? Это обман народа. И пенсионеров в первую очередь. Говорили пенсионеры Гомеля. Наша корреспондентка Інна Студзінская, якая прайшлася па менскіх магазінах, заўважыла не толькі рост цэнаў, але і тое, што з паліцаў крамаў знікае дзіцячае мясное харчаванне. Тавараў беларускай вытворчасці амаль не засталося. У Вялікім універсаме на праспекце Незалежнасці з дзіцячых мясных кансерваў у продажы было толькі трусінае мяса расейскай вытворчасці па цане 14 200 рублёў за 100-грамовы слоік. Загадчыца крамы паскардзілася, што кожны дзень дае заяўкі на холадакамбінаты на прадукцыю аршанскага мясакамбінату, але ўжо 2 месяцы крама нічога не атрымлівае. З імпартнымі мяснымі кансервамі таксама перабоі. Адказная супрацоўніца холадакамбінату, якая папрасіла не называць яе пасаду і прозвішча, распавяла Радыё Свабода. Стала менш паставак, наверное, уже это месяца 2. Я не могу вам сказать, куда что уплывает, но на сегодняшний день у нас распределены магазины, поделены между зоной 1 и 2 холадакомбината. И сейчас в первую очередь закрываем магазины те, которые обслуживают бесплатников детей, то есть многодетные матери. Но все, кто нуждающийся в первую очередь, то, что остается, то отдаем на розницу. Пока мы получаем меньше, чем должны были быть. Аршанский мясоконсервовый комбинат – одиное в Беларуси предприемство, якое вырабляет мясное дитячее харчевание. Тому нашему телефонованию не вельми возрадовались. Я же уже объясняла. Мясо высшего сорта идет на детские консервы. Это требование ГОСТа. Где нам его взять? Или мне пустить работников мясокомбината на ваши консервы? Не отвлекайте меня от работы. Аршанское мясное дитячее харчевание истотно подорожело. А перед повышением ценов люди по звычце робили запасы, расповела супрацовщина Менского холодокомбинату номер 1. Оно было, естественно, дешевое сравнительно, поэтому просто скупалось. А сейчас уже, когда цены подняли, ну и больно по 4000 за баночку 100 грамм. А как выходит со становища мамы и таты, у яких маленькие дети? Что яны кажут про цены? Российские почти по 10, а мясные так они и 12, и 18 тысяч. Но мясные делаю сама из настоящего мяса, варю его и даю. Я консервы стараюсь только в крайних случаях. Нету консерв, очень плохо. То, что пропало. Большинство питания даже подорожало. А как вы выходите со становища? Вот мясо-то треба, детеныч? Покупаем мясо в магазине и потом фарш делаем и кормим ребенка. Але многие молодые мати наракают не только на высокие цены, але и на якость дитячего харчевания. Российская, белорусская, в железных этих баночках плоских, это уже сколько-то там наполнение, мяса, по-моему, вообще нету. Покупают свинину, говядину, курятину, варю долго-предолго, разминаю. Ну а что делать? Конечно, если бы я могла пойти просто купить в магазине баночку консервы хорошего качества, это было бы намного приятнее. Батьки и покупники говорили про то, чем кормят своих детей. 6 год тому вандровка в ячонку в вёску на Стоопетчине сталася для меня сенсацыйной. Корреспондента «Свободы» запросил до себе рассказать про упершиню в Украине утворенный кооператив фермерских господарок не просто и не только его инициатор да организатор. Господар Владимир Радзевич усё 40-годовое працоўное жыццё был сядомым да палким прихильником колгасу. Прошел номенклатурный шлях от старшини колгасу, первого секретаря РК комсомолу, до Менского райкома КПБ у советские часы, до старшини Менагропрому. Мое подорожье у вёску Ячонка. На Стоопетчину. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у вечаровым эфіры. Сёння аднавіўся суд па справе аб выбуху ў менскім метро. На працэсе заслухоўвалі эксперта і сведку. Паведамляе Алег Груздзіловіч. Сёння ў судзе быў дапытаны сведкам міліцэйскі эксперт з Сцяпан Клімовіч, які даў суду тлумачэнні адносна выбуховых прыстасаванняў 2008 году. Нагадаю, тады адна бомба ўзарвалася 4 ліпеня, а другую знайшлі і абясшкодзілі 3-га за некалькі гадзінаў да другой. Дык вось гэты эксперт даследаваў бомбу адной і рэшткі другой і зрабіў выснову, што іх маглі рабіць розныя людзі. Сведку зараз выклікалі ў суд, ён патлумачыў, што ён меў на ўвазе. Ён патлумачыў, што першая бомба, якую знайшлі, была зроблена значна больш акуратна, другая неяк неахайна. І таму ён вырашыў, што магчыма гэта рабілі іншыя людзі. Але пад ціскам розных ускосных пытанняў ён ўсё ж такі прызнаў судзе сёння, што гэта мог быць і адзін чалавек, але ён мог працаваць, каб збіраць гэтыя бомбы ў розных умовах, у розны час, спяшаючыся ці не спяшаючыся. Але збольшага ён лічыць, што гэтыя бомбы сабраў менавіта Канавалаў. І пры гэтым ўсё ж такі эксперт Клімовіч прызнаў, што следчы эксперымент, які дэманстраваўся, быў не зусім чыстым, што там былі выкарыстаны не тая колькасць гаек, якая была патрэбна для чысціні эксперыменту, і час быў больш сціплы для іх зборкі. Я таксама выступіў ведка Александр Шпакаў, гэта сябр Канавалава і Кавалёва, іх дваровы сябр, які бываў у іх у падвале, які з якім яны разам бавілі час у маладосці. Ён таксама быў сведкам, як некалькі разоў Канавалаў узрываў розныя зрыв-пакеты ў двары. Адметна, што Шпакава, гэтага сведку, прывялі ў зал пад канвоем. Ён бывае пакаранне ў магілёўскай калоніі. З ім разам у зал ўвайшлі два спецназаўцы ў масках з аўтаматамі. Дык вось, гэты Шпакаў патлумачыў, што ён быў у падвале Канавалава, бачыў там розныя колбы, бутэлькі з рознымі, з нейкімі рэчамі, але Канавалаў быў даволі скрытным чалавекам, і ён не казаў, што ў гэтых бутэльках. Толькі аднойчы сведка Шпакаў удзельнічаў у выпрабоўванні бутэлькі з кактэйлем Молотова. Яны нават на замову Канавалава фатаграфаваліся на фоне полымя, якое атрымалася. І яшчэ Александр Шпакаў сказаў, што на яго думку Канавалаў марыў нечым праславіцца. Яшчэ быў паказаны сшытак Канавалава з запісамі розных выбуховых прыстасаванняў, схемамі, рэцэптамі выбуховых рэчываў. І гэта ўсё было зроблена рукой Канавалава. Экспертнае заключэнне сведчыць, што гэта пісаў сам Канавалаў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. На супольнай прэс-канферэнцыі жонкі і нявесты палітвязняў заявілі пра рэпрэсіўныя захады ў адносінах да іх блізкіх у турмах, пра рэальную пагрозу іх здароўю і жыццю. Беларусь заняла першае месца сярод краін былога СССР па росце спажывецкіх цэн за першыя 9 месяцаў гэтага года. Сёння падаражэлі многія тавары і паслугі, праезд у грамадскім транспарце. Пенсія ад сёння падвышаная на 22%. МЗС Беларусі абвяргае інфармацыю пра тое, што ў Лібіі затрымалі беларускіх вайскоўцаў, якія нібыта ваявалі на баку Кадафі. Сведка на працэсе аб менскім тэракце сцвярджае, што бачыў у падвалах Канавалава ёмістасць з кактэйлем Молатава. Анатоль Лябецька заклікае палітычных уцекачоў вяртацца ў Беларусь.